Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մանուկների հոգևոր դաստիարակությունն աստվածաշնչական սկզբունքներով, թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Ավետարանի պատգամը հուշում է, որ մանուկների դաստիարակությունը հույժ կարևոր և անհետաձգելի է տիրոջ համար։ Եվ ըստ այդմ, մանուկները և նրանց դաստիարակությունը լայն տեղ են զբաղեցնում Սուրբ գրքի համատեքստից ներս։ Հատկապես Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի կողմից մանուկները ներկայացվում են որպես աներկբայելիորեն մաքուր, այսինքն հոգով պարզ ու աննենք, խոնար և երկնքի արքայությանը ժառանգակից անհատներ։ Ավետարանական դրվագներից մեկում պատմվում է, թե ինչպես Հիսուսի մոտ էին բերում մանուկների, որպեսզի նա ձեռքը դնի նրանց վրա և աղոթի, իսկ առաքյալներն արգելում էին այդ, մտածելով, թե դա հոգնություն է պատճառում վարդապետին։ Երբ որ հավատացյալները շուրջ հավաքված էին, տեսա, որ իր աշակերտները չեն թողում մանուկներին, որ Քրիստոսին մոտենան, Հիսուս Քրիստոս ասաց. «Մի արգելեք, որ մանուկները ինձ մոտ գան, թողեք թող գան, քանզի իրենցն է Աստծո արքայությունը»։ Մի այլ տեղ ասում է. «Այնով չնմանվի մանուկին, նա չի ժառանգի Աստծո արքայությունը»։ Ինչպես դա մենք կարող ենք հասկանալ և ընկալել, որովհետև այդքան բարձր է դասում մեր Տերը մանուկին և մանուկին նմանվել։ Այն օրը աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզանից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկ, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Մատթեոսի ավետարանը ուսուցանում է, որ մանուկներին և նրանց նմանվող անձանցն է երկնքի արքայությունը, իսկ լեռան հայտնի քարոզում Տերն ասում է. «Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն»։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, մեր առօրյա կյանքում մենք հաճախ ենք փոխաբերական իմաստով օգտագործում երեխաների բառը մատնանշելու համար պարզ, միամիտ, բարի և անշահախնդիր մարդկանց։ Կյանքի առաջին շրջանում երեխաների հոգին այնքան մաքուր է լինում, որ ի տեր ննջած նրանց հոգիները փոխվում են հրեշտակների։ Երբ որ երեխաները ծնվում են փոքր ժամանակ, մենք ասում ենք. «Այն երեխան, որը հոգին ավանում է մինչև 7 տարեկան հասակը, նա երկնքում դառնում է հրեշտակ, որտև դեռ աշխարհի ախտը չի հասցնում իրեն կպնել»։ Նա մնում է ամիջական բնական ձևով, մաքուր։ Դեռ մեր պապերը միշտ մի բան էին ասում, երբ որ մանուկները քնած են և շպտում են երազում, մեր մեծերը ասում էին. «Հրեշտակների հետ է զրուցում երեխան»։ Եվ իրոք, հաճախ մենք կարող ենք վկայություններ լսել, թե ինչպես մեր փոքրիկ երեխաները ունենում են հոգևոր տեսողություն և ուղղակի շփվում են հրեշտակների հետ։ Այս պարագայում ծնողները պետք է շատ զգուշ լինեն, չարքել են, չվախենան, հանգիստ և լուրջ պետք է մոտենան այդ երևույթին, որտև երեխայի հոգին շատ մաքուր է, նա բոլորին վստահում է, երեխան ուրախ է, որտև հոգին փառաբանում է Աստծուն, ինքը դեռ կապված է հոգևոր աշխարհի հետ, մեծանալով նա վարակում է տարբեր բարքերից, երբեմն սկսում է տեսնելով ուրիշի խորամանկությունը, խաբեբայությունը, չարությունը, ինքն էլ է սկսում անել և իր հոգու այդ զգայարանները սկսում են փակվել։ Դրա համար Քրիստոս ասում է. «Ով չնմանվեց մանուկին, նա չի ժառանգի Աստծո արքայությունը»։ Ամեն մի մարդ, որը զբաղվում է հոգևոր կյանքով, աղոթում է, ճկնում է, սխրագործում է։ Ի վերջո իր հոգու մեջ եւ Աստծո առաջ նա սկսում է նմանվել Մանուկին։ Նույն Սուրբ Սարգիսը, Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Գևորգը եւ մյուս բոլոր սրբերը։ Որքան դու աղոթում ես եւ փորձում ես մոտենալ Աստծուն, դու քեզ ավելի ու ավելի մանուկ ես զգում, որպես Աստծո արարած։ Դու զգում ես այդ ահռելի տարբերությունը քո եւ քո արարածի միջեւ։ Եվ սկսում ես ավելի ավելի մաքրվել, քեզ իսկապես Աստծո զավակը զգալ, նրա ստեղծագործությունը։ Մի փոքրիկ օրինակ բերեք 5 դակարանից։ Դասյարակության հարցին մենք դեռևս հանդիպում ենք 5 դակարանի իմաստնության գրքերում։ Սողոմոնի իմաստունը սովորեցնում է. «Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար, քեզ հանգիստ պարգևի և զարդ լինի հոգուդ համար»։ Այս եւ հաջորդ հատվածների հետագա զարգացումներում ուրացվում է «Նրա հոգին կփրկես մահից», դարձյալ նկատի է առնվում աստվածահաճո դասյարակության կարևորությունը։ Թերևս դասյարակության քիչ ավելի խիստ միջոցներ է խորհուրդ տրվում Սիրակի գրքում. «Եթե զավակներ ունես, խրատիր նրանց, մանկությունից խոնարեցրու նրանց պարանոցը»։ Սրա իմաստը բացատրվում է նույն գրքի հետագա հատվածներում, պարզեցնելով, որ դասյարակության մեջ կարևորություն ունի խոնարհությունը։ 5 դակարանում ցայտուն է Դավթի վճիռը Գողիաթի դեմ, երբ Գողիաթը Դավթի կենթանի Աստծուն վիրավորելուց հետո կյանքով վճարեց։ Երբ որ փղեշտացիները հարձակվեցին հրեաների վրա, իրենց բանակում մի հսկա զինվոր ունեին, որի անունը Գողիաթ էր, որը մոտավորապես 2.5 մետր բոյ ուներ, հասակ ուներ, մի աժդահա, ով պիտի իր դեմ մենա մարդեր։ Հրեա բանակում ոչ ոք չկար, իհարկե հրեաները սարսափեցին, պիտի համարվեին, որ իրենք պարտված էին։ Եվ այդ ժամանակ կար մի պատանի հովիվ Դավիթ անունով, ցածր հասակ պատանի, որին ասացին, որ այս վիճակում է հայտնվել հրեական բանակը։ Նա միջապես աջաբարեց դեպի բանակ, տեսավ այդ հսկա Գողիաթին և ասաց. «Ես դիմենամարտ եմ»։ Բոլորը զարմացած նայում էին այս պատանուն, որ երեխայի հասակ ուներ, և տեսեք ինչ կատարվեց։ Այս պատանին, որ 2 անգամ իր հասակը զիջում էր Գողիաթին և ինքը ռազմական արվեստի ընդհանրապես չէր տիրապետում, նա ընդամենը հովիվ էր, նա իր հոգու մեջ մտածեց և ասաց. «Ով է այս կոպիտ զինվորը, որ պիտի հայոյի իմ Աստծուն, կենթանի Աստծուն»։ Նա որպես բծախնդիր հավատացյալ, նախանձախնդիր ասաց. «Ես դիմենամարտ եմ իմ Աստծո համար, մանկական վստահությամբ և վիրավորված»։ Եվ նա վերցրեց այդ պարանի կտորը, քարը դրեց, պտտացրեց, և նա պտտացնելով այդ պարանը, քարով զարգեց ճիշտ ճակատին Գողիաթին, Գողիաթ անգամ, և նա վերցրեց հսկա այդ սուր Գողիաթին, և նրա գլուխը կդրեց։ Ահա Մանուկի հերոսությունը, անվախ նրա քայլը, իսկապես Մանուկի նման էր նա, ամբողջովին վստահում էր Աստծուն, չէր էլ կասկածում, որ Աստված իր հետ պիտի լինի, և նա հաղթեց։ Քիչ է, որ նա հաղթեց, պահպանելով իր հոգու մեջ այդ ամբողջական, անկասկած հավատքը, հետագայում նա հերոսացավ, բազմաթիվ մարտերում հաղթանակներ կրեց և դարձավ Հրեաստանի թագավոր։ Ահա Մանուկի ճշմարիտ կերպար, իսկապես Մանուկի ճշմարիտ կերպար։ Վերցնեք Սուրբ Պանդալիոնին, Նատակ Սուրբին, որին մենք Արցախում ասում ենք Պերին Պիշ, Բարի Բժշկ, որի աղոթքներով հազարավոր մարդիկ բժշկվում էին։ Այդ երիտասարդը Մանուկ հասակից մոր կողմից դաստիարակվեց որպես քրիստոնյա, և շատ էր սիրում Մանուկներին, որտեղ գիտեր, Մանուկներինն է արքայությունն Աստծո, և նա միշտ օգնության էր հասնում ամեն մի Մանուկին։ Ճիշտ է, իր աղոթքներով բժշկվում էին նաև մեծահասակները, բայց առաջի հերթին նա հասնում էր Մանուկներին, դրա համար նա կոչվում է Մանուկների հովանավոր, Մանուկների բժշկության հովանավոր։ Դրանք, ովքեր ուխտի են գնում դեպի Սուրբ Պանդալիոնի վանքը, նրանց երեխաները բժշկվում են։ Մենք ունենք բարեբախտաբար վերանորոգված Սուրբ Պանդալիոնի վանք Բերդաձորում, և այդ վանքում զետեղված են Սուրբ Պանդալիոնի այդ նահատակի հրաշագործ սուրբ մասունքները։ Ահա, ևս մի մեծագույն սուրբի, որը նման էր Մանուկի։ Վերցնենք օրինակը մեր կաթողիկոս Սուրբ Ներսես Շնորհալու, Երբ որ իրեն մոտենում էին, նա ամեն մեկին գիտեք ինչպես է դիմում. Այո, լույսս։ Ինքը որպես մանուկ դիմում էր մանուկին, որտեղ ամեն մարդու հոգու մեջ նա Աստծո կայծը լույսն էր տեսնում։ Այլ սրբեր կամ սուրբ հայրապետներ ոմանց դիմում են, ասում են, այո հոգիս, ինչ ես ասում, հոգին էին տեսնում, հոգին էին զգում, որտեղ մանուկներն է, որ ցայտուն կերպով զգում են դիմացի հոգին։ Մատթեոսի ավետարանն ասում է, ով իր անձը խոնարհեցնում է, ինչպես այս մանուկը երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկնաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Պատահական չէ, որ մանուկներն են հեշտությամբ տարբերում բարի և չար մարդկանց։ Եթե տուն մտնում է մի չար մարդ, երեխան սկսում է ամբոստանալ և լաց լինել։ Եթե բարի մարդ է գալիս, երեխան ձերքերը մեկնում է և գնում է դեպի այդ անձը, որտեղ նա հոգով զգում է նրա հոգու թրթրինները, նրա մաքուր ալիքները, որտեղ երեխայի հոգու զգայարանները շան բաց։ Այսօր մենք ինչպես ենք դաստիարակում մեր մանուկների, դա շատ կարևոր խնդիր է։ Տագնապալից օրեր ենք ապրում, արդեն երրորդ տասնամյակն է, պատերազմ է, պատերազմական գործողություններ, ինչպես են դրանք ազդում։ Դրանք ազդում են և դրական, և բացասական առումով։ Դրականը նա է, որ եթե երեխան ամուր է իր հոգու մեջ, և եթե ծնողները ճիշտ են իրեն դաստիարակում և ասում են, «Բալա ջան, դու Աստված պապիկին աղոթի, որ Աստված մեր զինվորներին պաշտպանի, որ նրանք էլ պաշտպանեն քեզ և մեզ բոլորիս», երեխան անմիջապես շատ անկեղծ ուրեն ասում է, «Աստված պապիկ, դու մեր զինվորներին պահապան եղիր»։ Այդ մաքուր աղոթքը վեր է հառնում և հասնում է խոր Աստծո սուրբ սեղանի։ Երեխաներ կան, որ երբեմն վախենում են, դա հասկանալի է։ Այստեղ շատ կարևոր է ծնողների դերը և դաստիարակությունը։ Իհարկե մանուկների դաստիարակության հարցում շատ խիստ է մեր մանկապարտեզների դաստիարակչների դերակատարությունը, որոնք պիտի սովորացնեն ամենատարական աղոթքները մեր երեխաներին, որ մանկուց հավատքի սերմերը ստանան, որտեղ եթե մանկուց դու սերմանում ես, երբ որ նա մեծանա, այդ սերմերը իրենց պտուղը պիտի տան, կամա թե ակամա։ Ես լավ եմ հիշում իմ տատիկի դաստիարակությունը, որ ինքը դաստիարակում էր մանկուց ինձ և իմ եղբորս հավատքի մեջ, տանում էր ուխտի, աստվածաշնչից էր պատմում, աղոթում էր, օրտում էր, ստիպում էր մենք էլ մոմ վառենք, գնանք ուխտատեղի, ոտաբոբիկ, շաբաթ 4-ին, խավար գիշերով, այո, հետո դարձանք սովետական դպրոցի աշակերտներ, դպրոց այլ բան էր դաստիարակում, հակաստվածություն։ Եվ մի օր ես իմ պապիկին հարցրեցի, երրորդ չորրորդ դասարանի երեխայի, ասացի, «Պապիկ, ոնին շատ էի վստահում, Աստված կա թե չկա»։ Տատիկ ասում էր, «Կա», դպրոց ասում է, «Ոչ»։ Ինքը բեղեր էսպես ոլորեց, խարպոտ լուր ձայնով ասաց, «Բալա ջան, անկեղծ օրեն եթե ասեմ, ես անձապ Աստծուն չեմ տեսել, բայց պետք է որ լինի»։ Եվ իր այդ պատասխանը շատ դրական անդրադարձավ։ 9-րդ դասարանում ես նորից եկա հավատքի, առանց կասկածի, տատիկիս սերմանած սերմերը իրենց պտուղները տվեցին։ Այդ սերմերը չեն կորում, և մանկուց մենք երեխաներին պիտի տանենք եկեղեցի, պիտի տունը փորձենք երբեմն հոգևոր երաժշտություն միացնենք։ Նույնիսկ եթե կինը հղի է, լավ կնի, որ տունը դասական երաժշտություն լսի, և նաև հոգևոր, որտև արգանդի մեջ պտուղը ամեն ինչ լսում է և ներծծում է, որը պիտի անդրադառնա ապագայում, կարևորը և դպրոցի դաստիարակությունը, թե որքանով մեր կրոնի ուսուցիչները կարողանում են ճիշտ դաստիարակել մեր մանուկներին։ Մարդու ձևավորումը որպես բարոյական անհատ սկսվում է շատ վաղ։ Հնում երեխա սպասող մորը զերծ էին պահում բազմատեսակ նյարդային լարումներից, քանի որ մոր հոգեկան վիճակը մեծապես կարող է ազդել դեռևս արգանդում գտնվող երեխայի համար։ Աստվածաշնչում Սուրբ Կույս Մարիամը, Հովանես Մկրտչի մայր Եղիսաբեթը և մյուս բարեպաշտ մայրերն իրենց հղիության շրջանում մշտապես գտնվել են աղոթքի և Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ։ Այս կերպ մանկանբնությունը հեշտորեն ունակ է դառնում ճանաչելու Աստծուն։ Անգամ հոգեվերլուծության հայր Ֆրեյդը, լինելով աթեիստ, ընդունում էր, որ մանկանգիտակցությանը հատուկ է պատկերացումը ամենակարող հոր մասին։ Ֆրեյդն այդ փաստին տալիս էր մտածածին, ոչ հիմնավոր բացատրություն, սակայն ստիպված էր ընդունել, որ հավատքը մարդու մեջ կա ի սկզբանե։ Աստծո գաղափարի գիտակցված բացահայտումը մանկան համար անկարելի է, սակայն նորածինը կյանքն ընկալում է զգայական օրգաններով, ուստի և ծնողի ունեցած հավատքը երեխան ևս կարողանում է ընկալել։ Նորածնի գիտակցության մեջ խոր բարենպաստ տպավորություն կարող է թողնել մահճակալի վերևում կախված գունեղ սրբապատկերը կամ փոքրիկ խաչը, որն ի դեպ կարող է փոխարինել մեզանում տարածված սնոդիա պաշտական նշանակությամբ աչքի ուլունքներին։ Իսկ վաղ մանկության հոգևոր կյանքը հոգեշահ է այն առումով, որ մեղսականությունը դրանում չնչին է։ Բանականությամբ չհասկանալով, թե ինչ է իր մեջ հասունանում, երեխան շնչում է հոգևոր կյանքի լուսաճառակ անսահմանությամբ, ինչը կարող է բավարար սնուն դառնալ կյանքի ողջ ընթացքի համար։ Այսօրվա մեր զինվորականները, շատ կարևոր է, որ մեր հոգևոր սպասավորները լավ եւ ամուր ձևով դաստիարակեն քրիստոնեությունը, սերմանեն մեր երիտասարդ տղաների հոգու մեջ։ Եվ բարեբախտաբար, այս վերջին օրերի պատերազմի վկայությունները զարմանահրաշ են մեզ համար։ Հավատքի մասին բոլոր երիտասարդ տղաներն են վկայում, եւ այդ ոգին արիական, այդ իրենց անսասան հավատքը, որ շատ գիտելիք չունեն, բայց հոգու մեջ ունեն հավատքի կայծը, ասում են. Աստված մեզ պահեց, եւ մենք այդ զորությունն ունեինք։ Այդ հավատքի զորությամբ մենք գնում էինք առաջ։ Ահա այդ պատանիների հոգու իրավիճակ, նրա անդրադարձը եւ նրա արդյունք, որը մենք տեսանք։ Ահա Քրիստոս, որ ասում է՝ «Նմանվեք մանուկներին»։ Մանուկը ճշմարիտ մանուկը չի խաբում, նա շատ անկեղծ է, նա վստահում է, նա շատ ազնիվ է եւ շատ բարի է։ Մենք էլ բոլորս մեր հոգու մեջ, մեր Աստծո առաջ պիտի լինենք մանուկ։ Մեկս մյուսի հանդեպ պիտի ունենանք մանկական մաքրություն։ Մենք էլ իրենց պիտի նմանվենք, իրենց ազնվության, բարության տեսակետից, ամիջական հոգու հավատքի տեսակետից, չէ՞ որ ասված է, երանի հոգով աղկատներին, այսինքն նրանց, ովքեր մեկ հոգի ունեն, Աստծո տված հոգին, աղկատ են, ընդամենը մեկ հոգի ունեն, ոչ թե երկու, երեք, չորս։ Նրանք, ովքեր ունեն հոգու զատ մի քանի կպած դիվային ոգիներ, նրանք դեպի կործանում են գնում։ Այնա, որ ունի մեկ հոգի, ամբողջական, մեկ կանք, մեկ միտք, առանց կասկածի ապրում, Քրիստոսն է ասում, մանանեխի չափ հավատք ունենակ, լեռներ կշրջեք։ Այդ հավատքն է մեզ պետք, մանուկի հավատք, անմիջական, մեկ հոգու հավատք։ Դրա համար եկեղեցինումն է մանուկներին, ինչու՞, բոլոր հավատացյալ մարդիկ, նույնիսկ 100 տարեկան, դրանք բոլորը եկեղեցու մանուկներն են համարվում, եկեղեցու զավակները, մանուկները։ Դրա համար էլ մենք այդ գաղափարը, այդ միտքը հասկանալով, այդ տիրոջ պատգամը, իր այդ վարդապետական կետը, որ ինքը հստակ էր ասում իր առաքյալներին, պիտի փորձենք կյանքի կոչել։ Շատ մեծ ուշադրությամբ պիտի դաստիարակենք մեր մանուկներին, ծնված օրից սկսած, եւ մենք էլ պիտի փորձենք նմանվել մանուկներին, եթե կամենում ենք Աստծո արքայությունը ժառանգել։ Երբեմն մենք տեսնում ենք հասակ առած մարդկանց, կանանց կամ ծերերին, եւ երբեմն ասում ենք, զարմանալի է, 80-90 տարեկան մարդ է, բայց ժպիտը երեխայի է, հայացքը ոնց որ մանուկ երեխայի լինի։ Երբեմն դա մենք կյանքում ենք նկատում, հասակն էլ չի ազդում այդ մարդու հոգևոր աշխարհի վրա, որը արտացոլվում է իր ժպիտի եւ իր հայացքի մեջ։ Այդպիսին է պիտի լինենք։ Ինչն է մեզ խանգարում, երբ որ դիմացին տեսնում ենք ժպտանք, բարևենք, բարին մաղթենք, հավատանք, վստահենք, դա է մեզ պետք։ Նմանվեք մանուկներին, խնայեք մանուկներին, որպեսզի Աստված մեզ բոլորիս արժանացնի Աստծո արքայությանը։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 4-ի թողարկումը, այն նվիրված էր աստվածաշնչական սկզբունքներով մանուկների դաստիարակությանը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։